44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Akcja szczepień nabiera tempa, zaszczepionych prawie 200 tysięcy Polaków. Donald Trump zrywa z tradycją, po raz pierwszy od XIX wieku ustępujący prezydent nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu swojego następcy. Fotopułapki do walki z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Do września, jak prognozuje minister zdrowia, uda się zaszczepić przeciw COVID-19 wszystkich chętnych Polaków. Do tej pory szczepionkę przyjęło 198 tysięcy pracowników służby zdrowia. Od 15 stycznia ruszy rejestracja seniorów 70+ na podstawie e-skierowania wystawionego automatycznie. Jak podkreśla dr Artur Zaczyński, by proces szczepień przebiegał sprawnie, pacjenci powinni przychodzić do punktu szczepień przygotowani. Normalne szczepienie w punkcie szczepień to jeden pacjent był wyszczepiony około pół godziny, bo badanie lekarskie, rozmowa, sprawdzanie wszelkich objawów. Teraz musimy zmienić nasze postrzeganie, żeby mniej więcej pacjent przychodził przygotowany. Czyli jeżeli leczy się z powodu jakichś innych chorób, to żeby jego lekarz specjalista czy lekarz POZ-u dał takie zaświadczenie, że on może, żeby nie przychodził do punktu szczepień ze swoimi wątpliwościami, bo to wydłuży ten proces szczepienia i spowoduje duże kolejki. Europejska Agencja Leków zatwierdziła pobieranie z jednej fiolki szczepionki firmy Pfizer 6, a nie jak do tej pory 5 dawek. Wielka Brytania i Francja dały zielone światło szczepionce koncernu Moderna. Z kolei Unia Europejska planuje dodatkowe zakupy preparatu firmy Pfizer. Wszystko to w czasie, gdy w Europie gwałtownie rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Minionej doby na Wyspach Brytyjskich padł rekord ofiar śmiertelnych. Zmarło ponad 1200 osób. O szczegółach Wojciech Cybielski. Wielka Brytania ma już na rynku 3 szczepionki, amerykańskie Pfizer-BioNTech oraz Moderna, a także własny preparat wyprodukowany przez firmę AstraZeneca. Francja zezwoliła na użycie szczepionki koncernu Moderna wkrótce po tym, jak władze były krytykowane za zbyt wolne tempo szczepień. Komisja Europejska ma zakupić kolejnych 300 milionów dawek preparatu firm Pfizer i BioNTech, a być może pod koniec miesiąca zezwoli na użycie szczepionki AstraZeneca na terenie krajów członkowskich. Kolejne europejskie kraje wprowadzają nowe restrykcje z powodu rosnącej liczby nowych przypadków. Wielka Brytania będzie wymagać od przyjezdnych negatywnego wyniku testu na koronawirusa, a Londyn wprowadził stan nadzwyczajny, bo szpitale w mieście nie radzą sobie z liczbą chorych. Węgry do końca miesiąca przedłużyły obowiązywanie godziny policyjnej w nocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Donald Trump postanowił zerwać z tradycją i ogłosił, że nie weźmie udziału w inauguracji Joe Bidena 20 stycznia. Prezydent elekt, komentując ten fakt, powiedział, że to dobrze, że Donalda Trumpa nie będzie i jak ocenił republikanin, nie nadaje się obecnie do pełnienia funkcji prezydenta. Trump będzie pierwszym prezydentem od czasów Andrew Johnsona, który nie stawi się na inauguracji swojego następcy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Wczoraj Donald Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym dał do zrozumienia, że kończy walkę o utrzymanie się na stanowisku. Ponieważ Kongres certyfikował wyniki wyborów, nowa administracja obejmie rządy 20 stycznia. Skoncentruje się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy. Obiecał Donald Trump, ale nie pogratulował zwycięstwa Joe Bidenowi. Dziś poinformował na Twitterze, że nie weźmie udziału w jego zaprzysiężeniu. Wszystkim, którzy pytają, odpowiadam, że nie wezmę udziału w inauguracji 20 stycznia, napisał. Donald Trump nie ujawnił swoich planów. Nie wiadomo, kiedy opuści Biały Dom i dokąd się uda. Wiceprezydent Mike Pence nie wypowiedział się jeszcze publicznie, czy pojawi się na inauguracji. Jego współpracownicy mówią jednak nieoficjalnie, że weźmie udział w ceremoniach zaprzysiężenia Joe Bidena, by podkreślić przywiązanie do tradycji pokojowego przekazania władzy, będącej filarem demokracji w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uwaga, szklanka na drogach niemal w całym kraju, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Synoptycy wydali alerty dla 10 województw na najbliższą noc. Dotyczą ostrzeżeń przed oblodzeniem pierwszego stopnia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Bardzo uważać. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, też mokrego śniegu. Temperatura będzie spadała poniżej zera, więc te opady mogą zamarznąć. No i rzeczywiście warunki na drogach mogą być trudne. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra, do 9 rano. Fotopułapki mają pomóc w walce z wyrzucaniem śmieci w niedozwolonych miejscach. Gmina Wadowice Górne na Podkarpaciu kupiła 2 fotopułapki, które będą łapać śmieciarzy na gorącym uczynku i pozwolą na ustalenie ich tożsamości, mówi wójt gminy Michał Deptuła. Zamontowaliśmy tego typu urządzenia w przestrzeni publicznej naszej gminy, w miejscach, w których regularnie dochodziło do zaśmieceń, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić. W okresie międzyświątecznym z jednej naszej gminnych posesji zebraliśmy 4,5 tony śmieci, odpadów przeróżnych i po prostu dalej takiego stanu rzeczy nie mogliśmy tolerować. Za nielegalne wyrzucanie śmieci grozi grzywna w wysokości 500 zł. Każdego roku Lasy Państwowe na sprzątanie terenów leśnych wydają 20 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Prolog zamiast kwalifikacji. Tylko 50 skoczków stanęło na starcie weekendowych zawodów Pucharu Świata w Titize Neustadt. Raz, że marnie to świadczy o popularności dyscypliny. Dwa, że trzeba było wyjść z twarzą z tej wizerunkowej wpadki i organizatorzy ogłosili, że skoro nie ma się kto kwalifikować, niech odbędzie się jakaś rywalizacja. Nie wymyślili prolog. Chociaż to nie wyścig kolarski. Wygrał go Norwek Halvor Egner Granerud, ale drugi był już Dawid Kubacki, który tak na antenie TVP Sport mówił o dzisiejszych próbach. Pierwszy był taki troszkę słabszy, ale każdy następny już to czucie było coraz lepsze i przyjemnie się po prostu dzisiaj tutaj latało. Noty ładne dostałem, także to mnie bardzo cieszy. No i przyjemnie się po prostu latało. Tyle drugi w prologu Dawid Kubacki. Trzeci był Norwek Mariusz Lindwik, szósty Andrzej Stękała, siódmy Kamil Stoch, dziewiąty Jakub Wolny, dziewiętnasty Piotr Żyła. W rajdzie Dakar świetna postawa od początku imprezy Arona Domżały. Deptał po piętach liderowi klasyfikacji pojazdów lekkich i po dzisiejszym szóstym etapie w końcu go wyprzedził, plasując się na czwartej pozycji. Jakub Przygoński był piąty w rywalizacji samochodów i w klasyfikacji łącznej jest czwarty. Fajna trasa, skrócona o 100 km, ale tak naprawdę było to fizyczne wyzwanie, bo jechaliśmy cały czas po takich piaskowych albo drogach, albo po wydmach, albo po takich kępkach trawy, po których trzeba było cały czas je omijać. Mnóstwo skoków, mnóstwo dobić, zawieszenia. Na pewno samochód miał bardzo, bardzo ciężko dzisiaj, bo to było ciężkie i dla samochodu, i dla nas w środku, bo fizycznie bardzo wymagający odcinek. Mówił Kuba Przygoński. Ósmy wśród kładzistów jest Kamil Wiśniewski. Do mety dzisiejszego odcinka dotarł na szóstej pozycji. 24. był motocyklista Maciej Giemza. W klasyfikacji generalnej jest 19. W sprawach piłkarskich spora niespodzianka w Mönchengladbach. Porusja pokonała lidera Bundesligi Bayern Monachium 3-2. Dzień konia miał pomocnik gospodarzy Jonas Hoffmann, strzelił dwa gole, przy trzecim zanotował asystę. Trafił też Robert Lewandowski z rzutu karnego. W kraju w siatkarskiej Tauron Lidze Radomka Radom 3-1 wygrała z Grotem Budowlanymi Łódź, zaś Andrea Anastazji, trener męskiej ekipy Werwy Warszawa, za niewybredne epitety pod adresem sędziego i zawodnika Aluronu Zawiercie podczas niedawnego spotkania w Plus Lidze, będzie musiał uiścić bagatela 15 tysięcy złotych. Kończymy koszykówką, też krajową. Astoria Bydgoszcz w jedynym dzisiejszym meczu w Energa Basket Lidze Panów 98-92 pokonała polski cukier Toruń i na sportowo słyszymy się znów jutro po 7. A sobota pochmurna i deszczowa. Na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy południa kraju. Maksymalnie zobaczymy jutro 2 stopnie na termometrach. Podobna pogoda utrzyma się w niedzielę i od minus 3 do 1 stopnia na plusie. Trójka. Program trzeci. Barry DeVorzon, amerykański kompozytor, który w 1979 roku stworzył motyw przewodni do filmu The Warriors, filmu znanego na polskich ekranach jako Wojownicy. Theme from Warriors, tak nazywa się ta kompozycja, a za chwilę pojawi się legendarna japońska formacja Yellow Magic Orchestra i jej Computer Games, jedno z pierwszych elektronicznych nagrań z kraju kwitnącej wiśni. Utwór, który ukazał się na debiucie zespołu w roku 1978. Nazywam się Norbert Morzym i zapraszam na moją eklektyczną selekcję w secie DJ-skim w Trójce. We'll be right back.

Poznaj Times Guide. We'll be right back.

Ten wielki przebój lat 80. w wykonaniu norweskiej grupy AHA nieoficjalnie zremiksował Brytyjczyk Mighty Mouse. W tej godzinie setu DJ-skiego w Trójce zagrałem m.in. utwory Django Django, Danego Russella i naszego rodaka Das Kompleksa. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod pseudonimem Holiday 80 i Last Robots. Po północy zapraszam na dwie kolejne godziny setu DJ-skiego w Trójce. Thank you.